بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کاتبان وحی لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اللہ کے فضل سے مجنون نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ یقیناً اعلی اخلاق پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، اب قریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ بھول گیا ہے اور وہ جانتا ہے کون ہدایت یافتہ ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، لہذا آپ ٹھکرانے والوں کی بات نہ مانیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نرم رویہ اختیار کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّاتٍ مَّهِينٍ، اور آپ ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیں۔ أَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، جو طعنے دینے والا ہے اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے۔ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، بھلائی سے ہر دم روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گنہگار، بڑا اجد ہے اور ان کے علاوہ بدعسل ہے۔ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، اس لیے کہ وہ مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے۔ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ان قریب ہم اس کی لمبوتری ناک پر داغیں گے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ہم نے انہیں آزمایا ہے جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ صبح دم ہی باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، پھر آپ کے رب کی طرف سے ایک آفت اس پر پھر گئی جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ فأصبحت كالصريم، اور باغ یوں ہو گیا جیسے کوئی کٹی ہوئی کھیتی۔ فتنادوا مصبحين، وہ صبح دم ہی ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔ أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، پھر وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آئے۔ وغدوا على حرد قادرين، اور وہ صبح ہی لپکتے ہوئے وہاں جا پہنچے جیسے وہ پھل توڑنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، پھر جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راہ بھول گئے بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان کے مجھلے نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، ہم ہی ظالم تھے. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے. قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين. بولے ہائے افسوس، ہم ہی سرکش ہو گئے تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. کچھ بعید نہیں ہمارا رب بدلے میں اس سے اچھا باغ عطا کرے، ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوتے ہیں. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے. ان المتقین عند ربهم جنات النعیم. بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والی جنتیں. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا بنا دیں گے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. کیا ہو گیا ہے، یہ تم کیسا حکم لگاتے؟ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ. یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ. تمہارے لیے آخرت میں وہی ہوگا جو تم پسند کرو گے. اَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ. یا ہمارے ذمہ تمہارے پاس حلفیہ عہد ہے جو یوم قیامت پہنچیں گے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم حکم لگاؤ گے. سلهم أيهم بذلك زعيم. میرے حبیب آپ اس سے پوچھئے کہ اس کا زعیم کون؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. یا ان کے کچھ شریک ہیں، پھر اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لائیں. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. جس دن پڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، وہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اور اس وقت تو وہ صحیح سالم تھے. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. لہذا جو شخص اس کلام کو جھٹلاتا ہے اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم انہیں بتدریج یوں تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اور میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، بلا شبہ میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. میرے حبیب، یا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے دبے جا رہے ہیں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون. یا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھ لیتے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم. بس اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب انہوں نے پکارا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. لولا انت له نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر انہیں ان کے رب کا فضل سنبھالا نہ دیتا تو وہ برے حالوں چٹیل میدان میں پھینک دیے گئے تھے. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. چنانچہ ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کیا اور نیکوکاروں میں شامل کیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. اور کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم دگمگا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک مجنون ہے. وما هو إلا ذكر للعالمين. حالانکہ یہ قرآن تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے.